Action! Asculți doar hituri. Kiss FM. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Bună seara tuturor și bine v-am regăsit. Începe chiar acum o nouă ediție de Summer Kiss Kiss in the mix cu DJ Ang și Olix. 3 ore cu hiturile voastre preferate in the mix și desigur de Kiss-uri. Începem chiar acum 40 de minute neîntrerupte de reclame cu Pete Leffer, No Lies, Cerebel și Ada Petre și chiar acum se aude deja Alex e marfă tare, Andino Damas. Summer Kiss Kiss in the mix la Kiss FM asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Anturajul cu care pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic. Că fac click, click, sunt cum a click, click. E mare petrecere, mare baram. A doua zi avem pot în ziare. Mare petrecere, mare baram. Yes.

Kiss FM, asculti doar hituri. Am avut piesă nouă de la Pete Leffer, No Lies. Deschidem în acest moment numărul nostru de SMS-uri, unde așteptăm de richisurile voastre. 0722 20 60 20, iar puțin mai târziu vom da start și mesajelor voastre de pe facebook.com/KissFM România. Continuăm cu încă 4 hituri mixate, Naughty Boy și Sam Smith, La La La, remixul Matt Nevin, Sunstruck Project, Party, o super piesă venită de peste Prut, Major Lazer, Get Free, Madan Remix și se aude deja Red Blonde și Creme, Belele, varianta de club semnată Marvio și Florenzo. DJ Ang și Olix împreună cu voi la Kiss FM, asculți doar Summer Hituri! Și mă uit la el. Și dacă rămân cu mașina în vară, nu e niciun stres. Îmi iau mersul de damă ce sunt. Și vă spun pe cuvânt că de fapt doar noi creăm probleme pe pământ, decât să ne bolnăvim de boli care nu sunt. Cred că ar trebui să mai zâmbim din când în când. Astea degeaba toată ziua, că se strâng problemele, aș spune prima. Și aș petrece toată noaptea, o să scriu cum se face și stau cartea. Și aș petrece toată noaptea, o să scriu cum se face și stau cartea. Vreau să ocolesc de lelele, aș face slalom printre ele. Vreau să ocolesc de lelele, cum face soarele cu stelele. Rețeta succesului, astronomic privind, frustrarea-și face victimele să cadă pe capete. Și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova. Steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca. Bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate damele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, va la revedere, nu cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Astea degeaba toată ziua, când se strâng problemele, aș spune prima. Și aș petrece toată noaptea, o să scriu eu cum se face și dau cartea. Thank you.

gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stand it, I'll find a way to rock it. I go la Kiss FM, ascult doar hituri, Naughty Boy și Sam Smith, La La La, am avut remixul Matt Nevin și ne ocupăm chiar acum de mesajele primite de la voi. Vreau să dedic toate melodiile pentru prietena mea Ana, vă salută Marian din Croitori. Salutare Kiss, urăc din Groșani, vreau și eu o dedicație pentru soțul meu Costi și copiii mei, că vă iubesc mult, mult, mult. Salutare pentru voi Kiss de la Vali din Prahova, salut din partea lui Vlad pentru Petronela, te iubesc mult, să fie Elena, Gheorghe, Eco, o să auzim puțin mai târziu. Și încă unul pentru scumpa mea soție și pentru băiatul meu, dacă se poate, tranquila. Noi continuăm chiar acum cu Mateo, amândoi Maroon 5, una mai veche, One More Night, Sony Flame, Hainele și Alina, Tu ești vara mea. La Kiss FM ascult doar hituri, Summer, Kiss Kiss in a Mix. Amândoi, amândoi. Asta a fost glumă. Și tot să aștept, să tot aștept, să aștept până mor. Și în loc să mor cu ea, am să mor cu dor. Cu gândul la ea mă pierd ușor în decor. Și răspund că sunt bine, dar nici asta nu mi-este bine. Și ridic o mână în aer, că știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. Amândouă, schimbăm atât de tare. Amândouă, profilul de Facebook mă tripez când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plan. Și ridic o mână în aer, că știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. La fel, așa că pun o mână în aer. Inima atât de dego, așa că pun o mână în aer. Hainele, nele, ne vim la mare. Haine, nu folos

La Kiss FM ascult doar hituri, mesaje, curg, curg, curg mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Bună seara, sunt Mari, vreau și o dedicație pentru fetița mea Alina și pentru nepoțica Miruna, pentru familie și pentru toți colegii și pentru Kiss FM, pentru că vă ascult toată noaptea. Salutare, sunt Andrei Simion din Bacău, aș dori și eu melodia Sus pe Toc pentru Georgiana, pe care o iubesc mult, pentru mama mea și pentru voi, pentru că puneți cele mai tare mixuri. Mulțumim frumos și încă unul. Hello, Ioana sunt, vă salut și vă iubesc maxim, vă aștept pe toți la mare, la Vadu, un loc minunat. Continuăm mixul la Kiss FM, asculți doar hituri.

side, I'll be by your side. I knew it from the first time. You're my one and only, welcome to my life. Oh, you're one of a kind, you run in my mind. Every day and night, you're my like a star, my shining light. Happy by your side, happy by your side. So right as long as we are together. Type of dreams are these? I'm as high as eagles. I'm taller than the trees, and I can't turn back. I tell my heart to relax. Late at night, in the dark, I close my eyes, and suddenly everything is gone. I've been lifted, lifted, lifted. Reach up on the light. I've been lifted, lifted, lifted. La Kiss FM ascult doar hituri. În cazul în care nu știați, vă spun eu, ne aflăm în plină vară și ne aflăm în al 5-lea sezon de Summer Kiss. Asta înseamnă că în fiecare zi, de la 14 la 17, avem 3 ore cu transmisii live de pe plajele din Mamaia, din Jupiter, Neptun și, bineînțeles, din Costinești. Ascultați-i pe colegii mei ca să aflați ce nebunii se întâmplă acolo pe plajă. Continuăm mixul nostru cu Khaled Selavi, Robin Tiche, Blurred Lines, Antonia Marabure, mixul DJ Asher și Screen, plus Mama, perfect fără tine. Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Ang și Olix.

kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Am înțeles ideea,

like it to rubber, and you like Fally Cooper, and I know you love dress up, and you know you're singing song. I thought of what you know, and you do not blame you though. You wanna have them on, you know it's wrong, but the truth is that you're just not Oliva. Oliva, Oliva, you're just not Oliva. Oliva, Oliva, you're just not Oliva. Oliva, Oliva, you're just not Oliva. Shake your bum bum when you know, say you know, get your bum bum. Hey, oh yeah, shake your bum bum. Cause for this bed, do you must need the bum bum. Shake your bum bum, bum bum. You must need the bum bum. Shake your bum bum, bum bum. You must need the bum bum. So the dun dun, dun dun. You must need the gong gong. Oh the dun dun, dun dun. You must need the gong gong. Cause oh the dun dun, dun. Oliva, Oliva,

La Kiss FM ascult doar hituri, am avut Timbaland, Apologize, o piesă de acum, de foarte mult timp. Avem dedichisuri vinte prin SMS, ultima tură la 0722206020. Melinda zice așa, vreau să transmit un mesaj pentru iubitul meu Romică, îl iubesc enorm de mult, este viața mea. Încă un dedichis venit prin SMS, salutare Kiss FM, mă numesc Adi și aș vrea să dedic melodia Tenerife pentru cele mai frumoase vecine, Diana, Mădălina, Mirela, Florina și pentru Andreea. Continuăm cu o piesă pe care v-am promis-o, Crash și Alexandra împreună cu Glens, Iubire de o vară. Mai accept în viața ta și să mă păstrez în ea. Nu credeam că mi se poate întâmpla într-o zi să-mi pierd și capul și inima. Inima, inima. Ce-am trăit în vreo lângă tine, prima oară, așa o viață întreagă. plin de praf, iau. E tot ce mi-a rămas, dar cum baby sunt loved out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest. Ca pe Facebook mai nou vechele ori pe interest. Arde, arde, dar fiind căldura ta la mine ajungea mie în parte și zic hey yo, ar fi fain să să mă rângim încă o noapte. Poate, poate, poate fi de

can find a way. Să fim ascultați doar hituri. Alicia Keys, Girl on Fire, remixul Andino Damas încheie programul nostru din această seară. DJ Young și Olis vă doresc o seară excelentă în continuare. Rămâneți pe Kiss FM și ne reîntâlnim mâine de la 8 seara. La Kiss FM ascultați doar summer hituri.